Поле было голае, панылае, як і ўсё ў гэты ветраны дзень, калі сонца і не праглядвала з-за нізкіх даўкіх хмар. На шэрай бруднай аднастайнасці вылучаліся адно лапінкі руні, на якія ён паглядваў праз завалоку думак, мелькам без цікавасці адзначаючы, як і яна ідзе ў другіх. Было клопатна іх хораша, калі ўбачыў сваю паласу, яна ўся зелянела. Кволыя сцяблінкі, калі стаў перад паласою, заварушыліся, нібы віталі яго, радаваліся яму. Ён, шастаючы лапцямі па чэзлай траве, пайшоў мяжою ўздоўж паласы з цікаўнасцю, трывогай і радасцю, узіраючыся ў рунь. Не, зямля гэта і цяпер не падманула. Рунь была ўсюды дружная, моцная, ні аднаго зерняці, пэўна, не прапала. Я то расце, свяцілася ў ім, звыкла з асцярожлівасцю, каб не ўракнуць. Стрымаўся, як Бог дасць снегу ды марозу і вясну добрую, дак уродзіць нешта, будзе жыта. Толькі Бог даў снегу ды вясну ды лето добрае, чтоб не вымерзло, не вымакло, не высахло, не дай Божа, як бы памаліўся ён. А зямля, болей бы такой зямлі, всю такую зямлю. Недарэмна стары лясун жыліўся так, было чаго шкадаваць. А ўсё ж такі не ўбярог, аж плакаў, як аддаваў, а ўсё ж такі аддаў. Добрая, ды адно мало, каб шчэ хоць столькі. Прыйшоў на памяць той незабыты перамер, калі біўся з Яўхімам. Адрэзалі б тады тут ля цагельні, а жыла даўняя бяда. Дак удзялілі кавалак, скруціў корч хітры, у лес, казалі, ў душу самога упаўнаважана, у лес такі, пэўне, бо вельмі ж ужо абрэзалі выгадно. І Міканор справядлівы такі перарабіць не мог. Маладзец сяротавец, а з карчом не справіўся. Нічога, шчэ можа справяцца. Он як за кулаков взяліся, тот-то дрыжыць стары хітрона, лістам стеляцца, толькі цяпер не выкруціцца. Не выкруціцца, падумаў з утехай. От бы тады прырэзалі б ад іхняй карчоўскай, блізко ж саўсім, мог бы аддаць всю тую, што пад Міхалевам. Возьміце, скажу, всю тую, а дайце тут, чтоб, маўляў, в адным месцы, чтоб зручно было. Аге, дадуць табе, пабач, як свае вушы. Дадуць, не дадуць, а папробаваць, канешне, трэба. Згадалася апошняя гаворка з Міканорам пра калгас. Капаешся ў гразі, дабра свайго бачыць не хочаш. Дабро. А бачым, якое то яшчэ дабро. Прыдумалі, аддай ўсё сваё, памяняй на чужое, аддай сваё поле, дзе кожную сцяблінку, здаецца, сагрэў быў сам. Ішоў бы ад адной да другой, ды хукаў бы, каб не мерзла. Аддай чужому, якому на яго напляваць, і сам не рабі немаведама на каго, немаведама за што. Ідзіце, як вам так хочацца, а мы як-небудзь і так пражывём. Ды пабачым, хто шчэ лепей. Аддай поле, абагуль, аддай поле, это ўсё адно, што аддай душу. Папробуй, адарві душу, як бы казаў ён Міканору. Потым кінуў гаварыць яму, абабегшы позіркам паласу, падумаў ужо сам сабе. Вся сіла чалавека ў зямлі. І сіла ўся, і радасць. Няма зямлі, няма лічы і чалавека. Ганна зноў варвалася ў яго думкі. Ён мімаволі стаў, нібы зачапіўся за штосьці. Ну от, зноў жыло знаёмае, незбытнае. зноў як спутаны. Дакуль жа я то будзе? З вінаватасцю перад Ганнай узяла злосць. Не хацела тады, як можна было. За карчом пагналася. Цяпер думай тут. А што я думаю? Што? Калі нічого прыдумаць не можна. Не можна ўже. Ён растрывожана павёў вачыма па полі. Яно, здавалася, глядзела, чакала, спадзявалася. Тысячамі сваіх сцяблінак, што варушыліся, хваляваліся, як жывыя. І раптам ён адчуў, як нязбытны цяжар спадае. Як вяртаюцца даўно незнаныя дужасць і яснасць. Поля, бяда яго і радасць, яго сіла і надзея яго. Быў ён з імі і астанецца з імі. З імі толькі і жыць яму. Не кіне ён ніколі поле гэтае, якім не нацешыўся, хату, в якой не жыў яшчэ, не кіне, каб і хацеў. Не можа кінуць, як не можа сам сябе загубіць. Ганна згадалася зноў, але так, як бы разышліся ўжо. Разышліся, ведаючы, што сустрэцца ўжо не давядзецца. Взяла Маркота жаль аб страчаным назаўсёды. Не суджано, нібы сказаў ён сабе, суцяшаючы. Не судзілася тады, дак цяпер няма чаго думаць, кончылася. Пра дзело трэба думаць, пра гаспадарку. Ідучы зноў мяжою, чапляючыся лапцямі за чэзлае бадылле, тлумачыў сабе: мабуть, так уже век, што не можна, чтоб усе было аднаму, што трэба нечым паступацца. Дак і трэба паступіцца. Не малы, не стрыкун, хваціць уже балувацца, мало што даў падобы, прайшла пара, пра дзело думаць трэба. Цераз палосы спожняю, цераз узаранае, цераз межы ён падаўся к узлесю бліжэй да сяла, зрэзаў вялікі кут, той жа хуткай дужай хадою з болаткам, поплавам амаль на прасткі пайшоў к загуменню, абінуўшы сяло, выйшаў к свайму гумну. Да самых поцемкаў, не аддыхваючыся, цупаў і цупаў цэпам. Ужо ў цемры зачыніў вароты гумна, але не пайшоў вячэраць. Доўга гаспадарыў у хляве, цешыўся канём. Усхапіўся зноў на золаку. Яшчэ і не ўднела добра, з сякерай кінуўся к новай хаце. Лёгка адкінуў ад другіх адну калоду, уладзіў, каб не круцілася, замахаўся керай. Матка ледзь адарвала, каб паснедаў, да паўдня часаў, дрэва аж звінела пад сякерай, а пасля полудня ухапіўся зноў за цэп. І цэп бегаў спрытна, ахвотна, не стамляючыся. Як перамяніўся чалавек!